महाभारत उद्योग पर्व 85वां अध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र आदि की अनुमति से श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में विश्राम स्थान बनवाना। वैसंपायन वाच तथा दूतैः समाज्ञाय प्रयान्तं मधुसूदनं धृतराष्ट्रो ब्रवीत् भीष्मं अर्चयित्वा महाभुजम् द्रोणं च संजयं चैव विदुरं च महामतिं दुर्योधनं महामात्यं हृष्टरोमाब्रवीद्धृतम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का यथावत सत्कार करके मंत्रियों सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा। अद्भुतम महदाश्चर्यम श्रूयते कुरुनंदन स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च कथयन्ति गृहे गृहे सत्कृत्या चक्षते चाण्डे तथैवाण्डे समागता पृथग्वादाश्च वर्तन्ते चत्वरेषु सभासु च। कुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर घर में स्त्री, बालक और बूढ़े इसी की चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे तथा जो बाहर से आए हुए हैं वे भी आदरपूर्वक उसी बात को कहते हैं। चौराहों पर और सभाओं में भी पृथक पृथक वही चर्चा चलती है। उपायाश्यति दासार्ह पांडवार्थे पराक्रमे सानुमान्यस्य पूज्यस्य सर्वथा मधुसूदनः। वह बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। तस्मिन् हि यात्रा लोकस्य भूतानां ईश्वरो हि स तस्मिन् धृतेश्च वीर्यं च प्रज्ञा चौजश्च माधवे। संपूर्ण लोगों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। समान्यतां नरश्रेष्ठ स हि धर्म सनातन पूजितो हि सुखाय असुखा स्याद पूजितः। उन नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण का यहाँ सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप हैं। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। सचेतुष्यति दासार्ह उपचारैररिन्दमः कृष्णा सर्वानभिप्रायान् प्राप्स्याम सर्वराजसु। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। तस्य पूजार्थ मध्यैव संविधत्व परम तप सभापति विधीयन्ताम सर्वकाम समन्विता। परम तप, तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से ही तैयारी करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोनुकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत करो। यथा प्रेतर्महाबाहो त्वयि जाये ततस्य वै तथा कुरुस्व गांधारे कथम वा भीष्म मन्यते। महाबाहु गांधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? ततो भीष्मादय सर्वे धृतराष्ट्रम जनाधिपम उचो परमित्येवं पूजयन्तोऽस्य तद्वचः। तब भीष्म आदि सब लोगों ने उस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। तेषा मनोमतं ज्ञात्वा राजा दुर्योधनस्तदा सभावास्तु निरम्याणी प्रदेष्टुमुपचक्रमे। उन सब की अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह जगह सुंदर सभा मंडप तथा विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया। ततो देशेषु देशेषु रमणीयेषु भागस सर्वरत्न समाकृणा सभा चक्रुरनेकस। तब कारीगरों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनाए। आसनानि विचित्राणि युतानि विविधैर्गुणैः स्त्रियो गन्धान् अलंकारान् सूक्ष्माणि वचनानि च गुणवत्यन्नपानानि भोज्यानि विविधानि च माल्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः। नाना प्रकार के गुणों से युक्त विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्पमालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उन स्थानों में रखवाया। विशेषतश्च वासार्थम सभाम ग्रामे वृकस्थले विदधे कौरवो राजा बहुरत्नाम मनोरमाम। विशेषतः वृकस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए कुरुराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था वह बड़ा मनोरम तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न था। एतद्विधाय वै सर्वं देवार्ह मतिमानुषम् आचक्षौ धृतराष्ट्रस्य राजा दुर्योधनस्तदा। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। ता सभा केशव सर्वा रत्नानि विविधानि च असमीक्षैव दासार्ह उपायात् कुरु सद्मतत। परंतु यदि कुल तिलक श्री कृष्ण उन विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। इति श्री महाभारते उद्योग परवणि भगवद्ध्यान परवणि मार्गे सभा निर्माणे पंचाशीतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मार्ग में विश्राम स्थल निर्माण विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ।